Ya estamos así de nuevo en Rujo Radio, la teva radio hardcore online. Y res, así hoy son el padre Xerets de Apocalipsis, que hoy tengo un convidado que dice que no vol hablar, pero que al final lo haremos hablar. Va, parla Joan. Pero bueno, saluda. Hola, buena noche. Apropa más y no nos escucha. ¿Sí? ¿Sí? Pues res. El que te ha traído por así, Joan. Què fas per així? Estic de vacances. Un tio de una pàtria també, perquè tu no... Jo no tinc pàtria. No tens la pàtria, no? No tinc pàtria. Ni bandera. Ni senyera, perdona. Ni senyera. Jo crec que series una meitat de Ènova... I d'altra meitat de la Lluna, sí. I de Valladolid, i d'altra meitat de... O sigui, series un espanyol, no? Un espanyol, però... En totes les lletres, eh? Totes les lletres, sí. Però amb N o amb N i... N... Rebet. Sí, era bé. I en Gorret. I res, volia veure què feien els friquis de Sàtiva. No sé. Que no són tan friquis tampoc. Una cosa més per a contar després. I què ens contes de... Què ens pots contar de Sevilla? Fa més calor que sí, no? Sí, fa calor. Molta calor. Està ple de pedres. Per això escalfa més el Portland. Solta més calor, saps? És una qüestió de física. I per això la gent puig i se'n ve a Xàtiva, per exemple, saps? I acaba que una casa fent un programa de ràdio de coses que i per allà el rotllo així musical, què tal? Però està molt bé, ahí Camarones, ja han eixit grups que... De punk, que facin versions de Camarón i... Pot ser, però jo no es conec. És que així, com l'element tradicional, la dolçaina, pues... Ja, no sé què collons ha passat que han adaptat ahí i s'elementa tota la música, ho acaparà tot. Però si havia passat el mateix a Sevilla... Home, jo em plantejava... Tu t'imagines grups de ska amb flamenco en Sevilla ahí? Sí, pot ser, fusions ahí. No, però València és diferent. Ja, València. Jo de fet me plantejava fins que ella recuperara, fins que David es recuperara per a poder cantar, que la veu la fer una dolçaina. Una dolçaina, sí. I aquí... Pues ahora que diría... Bueno, podían criar a Pepe el Botifarra, que canta muy bien, ¿sabes? Bueno, el Botifarra es un tío que chana, claro. Pues sí, pero... decir, no se relaciona con el tema este que tan siempre parlem, ¿no? El que relaciona es el fill. No, pero voy a decir que Pepe Botifarra, pues que es un cantautor que... O sea, a mí me agrada. Que a mí no, pero bueno, no tengo cap problema tampoco con él, voy a decir. A mi sí que m'agrada. Jo l'escoltava i havia d'una risa. La malagueña de Barxeta està molt bé. La malagueña de Barxeta? Jo soc més de... Jo consumo un poc més clàssic, soc més de Joan Montleón, que en Gloria Estiva, i els seus travessos. Joan Montleón. feia en Parita la feia el mestre. I Rosita Mores. No, no, però són dos coses diferents, eh? Vull dir, no? Una cosa és el sainetisme este de Rosita Mores i companyia. Ja. Jo a Montleón estava bé. Sí, sí. Sant Antoni de Gavardo a fer un llac de mantella. Bueno, va, deixeu dues històries. Va, bueno, va, avui... Que avui tinguem un especial de Youth Crew. I dir que no som ningú copiamones de Ràdio 557, eh? Però que això és especial, pues serà nostre. Sí, sí. I, bueno, què és el Youth Crew? Què és? Però tu què és? Jaume? Per a mi és una crew que és jove. Un grup de gent que és jove. Realment era això, perquè era... Era música de joves, perquè de joves no, jo diria que de xiquets ahí. Sí, és la segona onada del hardcore. Que, sí, exactament. Que jo crec que és el que defineix més l'estil, no? De fet, és el tipus de hardcore que jo vaig conèixer. Jo també, jo soc el primer que vaig conèixer. I que li dona, pues, ahí, el que reflecteix tots els tòpics associats al hardcore, no? Para mal o para bé, també. Que en ese momento, como dien también, que no era, en ese momento no eran tan tópicos, ¿eh? Claro. Estaban comenzando y eso. Yo diría que Youth Crew es lo que decíamos, que agarra las estructuras de hardcore de los 80, que tenían más una estructura punk. Sí, sí, que construía más el skin, que separa un poco más del punk. El hardcore del 80 era más una estructura de una frase y después un estribillo, y se repetía varias veces. Uh-huh. Pues el Youth Crew amb grups com, pues, com Cripple Youth o Instead o Youth Today, el que agarra és, bueno, trenca aquesta estructura i veus que no hi ha ni frases ni estribillos. És una barreja de ritme, un ritme ràpid en mig temps i s'acaba, o un ritme lent i acaba en un ràpid, saps? Que no té una estructura uniforme. El que més caracteritza el Youth Crew, sí, sobretot, diria jo també les lletres, no, Pinyà? Jo, el que pensé de Youth Crew, bueno, és més que res, va associar més al missatge. Claro, al missatge i al món que envoltava, no, el Youth Crew. Ja. Que era, jo què sé, com Straight Edge i això. I, bueno, no sé, ahí és... Està molt bé, jo, no sé, jo la visió que tinc del Youth Crew, que la onada Isa, que va aparèixer, pues no sé, va netejar un poquet ahí la joventut, no? I li va donar força a la joventut d'aquell entonces. I no sé, a partir d'ahí pues van eixir, no sé... Sí, eix el estil del hardcore realment, claro. Perquè si... Jo t'ho dic com a experiència personal, quan escolte posteriorment els grups més de finals de 70, principis dels 90, me pareixen molt bons. Molt punts, clar. Els de final, els de principi de 80. Clar, acostumat a escoltar el disco primer, escoltes el altre i te pareix molt punt. Però és que després escoltes més els revivals de final dels 90 i ja me sembla excessivament ja massa... Metal. Massa, no tan metal, perquè grups com, per exemple, pues, com Bane o, ja, o Verses, per exemple, pues, no són metal, però sí que es trobes un component que... O Heifer. Que dius, hòstia, és que no té res a veure tampoc amb lo de finals del 80, saps? De 86 al 88, que és on se desenvolupa el Youth Crew, saps? Mm-hmm. Sí, també la manera que toquen la guitarra, no? Exacte, és que tot ho marca, sí, no? La manera de... Inclús... els components que abans eren una cosa normalitzada per a ells, perquè era la seva forma de vestir, després és ja se converteix en una estètica, no? Perquè ja en els 90 l'estètica és, bueno, les sabatilles, les samarretes més amples que se portaven, sí, ja. Tot una estètica, saps? És una cosa normalitzada que tenien els joves tots, ah, ja es se converteix en una estètica. Perquè això acaba passant en tot. Ja, suposo que en tot. Sí. En tots els estils. I al final, quan un moviment és purament estètic, és la mort. És la mort, completament. Alguns deien la gent de la primera generació del hardcore que en el 85 va acabar el hardcore, realment. Sí, això ho diuen en el documental. Però no sabien que anava així un altre tipus de hardcore, no? Però bueno, és que també, pues, el tema del que parlem així, no? Que moltes vegades també es tendeix a mitificar tot el passat, yeah, i tot el que hem viscut més directament, que potser la gent deixa tan útil perquè és l'època que ells van viure. Van viure. Jo crec que ni tot seria tan perfecte del 80 al 85. Exacte. I que a partir de l'1 de gener de 1986 fora tot. Sí. Vale. Jo crec que el millor temps és el a partir de 1981. Pues quan vaig néixer jo i això. Bueno, va, jo crec que ja m'he trellat. Moltes vegades quan la joventut comença a buscar una manera diferent d'oci i comença a autogestionar el seu oci, no? I a crear una estètica, una que simbolitza una protesta, arriba un moment que això, quan es converteix en estètica, perd el contingut. Perd el contingut. I per exemple, només hi ha que veure els emos d'avui en dia, no? Que són, pues, jo què sé, pues, que han sigut un catàlogo de manga o... És que jo... Que no saben ni lo que són esos chavos, perquè de fet no escolten ni música, no escolten ni música... Ells simplement volen gent que veig d'aquesta manera i no... Escolten a Green Day, entens? I no sé, vull dir, aquests xavals, jo me jugaria tots els discos que hi ha en ella que no saben qui són Fugaz. Ja, per això mateixa. Bueno, jo posaria un tema ara, de Wide Awake, perquè és un dels grups que per a mi representen així un poc el, bueno, entre altres, però a mi és un grup que m'agrada molt i representa així el Jove Crew, sobretot amb el tema Hold True, que és com mantenint la veritat, saps? Que és el missatge que anava molt implícit amb el Jove Crew, sempre amb el tema de la veritat i els valors, i és, sobretot els valors, com l'amistat i això. Ahí va, Wide Awake. Wide Awake, que vol dir? Wide Awake, bueno, Hold True. No, ja, però vull dir que Wide Awake vol dir... Mantenir... Alçat, no? Awake és alçat. Ah, Wide Awake. Despertar. Sí. Un despertar, no? Salvatge. Això és... No, això és wild. Pues és, no sé. Però, sí. Ja, com sabeu, com veieu, l'anglès... No, i tot el fenomen aquest, haver adonat a França, pues jo vos podria ajudar. Ja, jo si vos haver adonat al País Valencià, vos podria ajudar també. Saps? Però com així només que van tindre que s'ainets... Ja, haguera estat guapo, sí, el ser a Hardcore. Sí, així seria, en compte de Youth Today, seria Dolçaina of Today. Columbaris of Today. Ah, Dolçaina d'avui. Columbaris of Today, o per exemple... Falleros of Tomorrow. No, Fallero seria Holocausto Fallero. Sí, sí, seria. Patinadors de... I l'estil seria Youth Crew. Seria... Aixada Crew. Aixada Crew. Hòstia, un bon nom per una samarreta ahir, eh? Sí, sí, sí. Aixada Crew. Positive Working, eh? El mòbil ja s'ha convertit en una tradició. Si no hi ha un programa que no sol un mòbil, així que... Sí, com podeu escoltar, podria ser també, jo què sé, Pebraceros Squad. Pebraceros Squad. O sigui, tot que siga collir i anar a la muntanya, tot això relacionat, saps? Bueno, va. El que estàvem parlant dels primers grups que se van originar sobretot a Nova York, sí, perquè Nova York va ser un dels ciutats on més el Jove Crew Sí, és que curiosament és l'últim lloc on arriba el fenomen del hardcore. Exacte, jo crec que això és un component que fa molt bé. Sí, l'arribada de Bad Brains en l'any 81. Exacte, i que posteriorment la joventut d'allí, que perquè és final, és a final del hardcore, és a partir del 80 que arriba Bad Brains i comença tot allò amb Cromax. Que tampoc n'hi ha molt, no n'hi ha? No hi ha molt, Mutislau, però bueno, jo crec que això va fer que després que arribar al hardcore a Nova York, després, posteriorment, eixirà en Nova York una bona jornada de grups, rotllo, pues, Job Today, Instead. No, Instead no eren de Nova York. No, eren de Orange County. Downtown, on de Fister. I Crippled Joe, sobretot, no? Sí. Bueno, pues, jo, per a que la gent se'n faci una idea, pues, seria un tema de... Pues un tema o dos o tres. Posem un tema primer de Crippled Joe i que ho escolten, no? Posem el tema de Positive Scene, que jo sempre he pensat que no deien Positive Scene, que deien Violent Scene. Sí, però sí. Saps que diuen Violent. Però bueno, ahí va. No, I don't know. Your scene like Earth is really cool. I just know when my scene's like it, I think it fucking rules. It's a pilot, pilot, pilot scene. It's a pilot, pilot, pilot scene. It's a pilot, pilot, pilot scene. It's a pilot, pilot, pilot scene. Positive people all around. Do my fucking ass, do my fucking now. With open minds and open ears. Hold back, stay just wait for years. It's a pilot, pilot, pilot scene. It's a pilot, pilot, pilot scene. It's a pilot, pilot, pilot scene. Vale, el tema que hem escoltat és Positive Scene de Crippled Joe, que és el grup anterior a Vol, no? A Vol. Després, quan ells Vol, és on graven Speak and Out, no? Mm. I després hi ha el Searching... Searching for the Change, o...? Sí, algo així. No, no, Searching for the Change, no, hòstia. Che, este que és ahí, rollo heavy. Hòstia. Ah, sí, vale, vale. Saps? Bueno. Després vos ho va aclarir. Ei, Sergi, un punt suspensiu. Ah, no podem veure. Bueno, ara d'un altre grup que parlaríem seria de Instead, no? Sí. Com a grup també molt important durant entre el 86 i el 86, que és on se desenvolupa... 86, sí? Sí, 86, no. Sí, 86 i 86. Ah, sí? Bueno, doncs... 86 i 88, que no 88 de HH, saps? 88 de l'any, eh? No s'enganyen. I que és un dels grups que, pues, amb el Joe's Crew i amb el missatge, no? Sobretot amb el EDP de Bones of Friendship, que... Ese no és dels últims que va treure. És un dels últims? No. Sí? No sé, però la portada, per exemple, està ahí, que estan els dos xiquets i s'ho agarrant-se ahí. Que ja, això és la imatge que diu tot, no? I el nom de... Friends on... De Bones on Friendship. Bones on Friendship. que bons som en l'anglès, eh? Bueno, el tema és que aquests grups, això, donen... La idea era donar un missatge d'unitat a l'escena del hardcore, sí. Amb uns valors que pues, pues que predominava molt el tema de l'amistat i el compromís, el respecte, la cooperació, sí, un element molt important. Que avui en l'escena hardcore jo crec que s'ha perdut. Hi ha molta competència entre a veure qui és més guai, qui porta les sabatilles més guai. A veure qui fa el mos més brutal, no? Qui té més discos, qui sap més de música, no? Sí, bueno, és el portar els valors també de la societat a l'escena hardcore, no? Que al cap i a la fi tampoc visquem una bombolla i, yeah. I tot absorbint tot el que tenim al voltant també. Ja, yeah, però que per exemple si en aquest moment era un element contracultural que els xavals agarren del carrer i ho adapten a la seva forma de vida i en això trenquen un poc els esquemes de pues, lo que dius tu, d'influenciar-te en la societat, en el valor de la societat, i resulta que és el que dèiem abans, que se converteix tot en estètica i perd l'esperit, ja saps, sí, sí. Pues... això. No, ja. Això de primer. Això. Va, posem un tema, el tema de Instead, sí. O què? Anem a posar el tema de Instead, que es titula Good Things, que és un tema molt guapo. Bueno, ¿quins que te'n venen? Perquè és després de Orange County. Eren de l'altra costa, no? No eren de... Que no, estan centrats molt, molt en Nova York, no? Sí, si no m'equivoque. I després eren de l'altra part. Bueno, pues... Escolta'm a Inster. Vinga. Bueno, heu escoltat el tema de Instead, Good Things, i així teníem una... Mentre estàvem escoltant la cançó teníem un debat sobre si... Com rotllo... Què va ser abans, l'ou o la gallina? Doncs, pues, rotllo, fent l'analogia, però... Què era abans, l'estrella i el Yacht Club? O si les dues coses... Que no n'hi hauria que veure, que és l'estrella, perquè igual hi ha gent que ens escolta que no ho sap, perquè és això. Potser sí, com esta és una ràdio més per a anar per casa, que dèiem en el primer programa. Bueno, doncs pues va, definís de la Real Acadèmia... La Real Acadèmia del Hardcore. La Real Acadèmia del Hardcore. Ahí, segons Steven Blues, no sé què... Apareix a partir del tema de Minofit, no? Minofit. Bueno, ja estaven extingits els primers, no? Que preconitzaven el viure sense l'alcohol i les drogues i això. No. I després ja se pot dir que apareix a partir del tema que té el mateix nom de Minor Threat, on criticava en què era el punk en aquells moments, no? Yeah. Que era violència gratuïta, consum de droga a tot i plen, com avui, sí, i consum d'alcohol, que també són drogues, però bueno. Yeah. El tema és que a millor Minor Threat tampoc ho deia com s'ho agafen després en la filosofia dels 80, des de finals dels 80, sinó que era més en plan una autocrítica a l'escena, a la situació, per tal de donar-li una visió més constructiva a lo que dèiem, a la música i a l'hora d'anar als concerts i construir alguna cosa cultural. D'ells, una cosa d'ells mateixa, sí, no? Que eren els xavalets, que eren ells... Sí, pot ser, encara que no s'ho vagin plantejant, no? Però en la línia de lo que parlàvem l'altre dia també, de l'alcohol com a creador d'un element passiu en qualsevol cosa. En qualsevol cosa, i un d'això és el concert. Tu vas a un concert que van ser per una mega sala i és un element passiu. Clar, vas allà a consumir alcohol, igual que el tema de les festes que parlàvem l'altre dia d'això. I si tu eres el que ho organitzes, doncs tu has de fer els cartells, has de portar el grup, es queden a la teva casa, montes tu el concert, vull dir, fiques organitzes tot ahí en el pub, on siga, bueno, no sé què, hòstia, hi ha un element actiu que moltes vegades no vol dir que elimines totalment el tema de beure alguna cosa d'alcohol, saps? Que també no passa res, però sí que molt del temps que tu dediques a consumir alcohol sí que gastes en una part activa de lo que tu estàs organitzant el concert, saps? Sí. I també jo crec que és la funció social que tenia l'alcohol com un element que indica qui és un adulte i qui és un xiquet. Que és una manera molt absurda de diferenciar, de classificar a les persones. Sí. O sea, només per el fet ja de poder beure alcohol, un es considera ja un home, o volguem dir, sobretot en els barons, saps? Que és més, una qüestió de masclisme també. Sí. I ara ho puguem veure per així, si ens assomarem al carrer, veuríem els xavals pues, en les drogues com una manera de socialitzar-se, no? Sí. Com una raó per a demostrar-li als altres que són persones adultes o que són capaços de tindre responsabilitat. Que és, sí. De fet, si ara mateix ens posarem, bueno, perquè no ens en recordem, però si fem un exercici de memòria i ens intentarem posar el nostre memòria de quan teníem els 14-15 anys, el que volem és semblar-nos als adults. Sí. No, és que vulguem o no, tio. I en una etapa del teu desenvolupament, que és a partir dels 15 anys, així conflicte cognitiu que tu tens en el cap, tio, i agarres el model de referència als adults, és a dir, el primer que tires per assemblar-te a ell, què és? Fer-te colombari. Fer-te colombari en el teu poble, en el nostre poble, sí, fer-te colombari, parlar de futbol en el bar, sí, saps? Anar al futbol en el teu pare i parlar de Julio Insa. Sí, sí, sí. Però un element dels grans era arribar a festes i demostrar que tu és el que més bevies alcohol. I que és el més guai. De fet, el tabac a ningú li agrada quan comença a fumar. No, ni la cervesa. I després és una cosa que tots necessitem, no? Sí, a mi no m'agrada la cervesa. Sí. Bueno, va, pues jo posaria un tema i després continuem parlant, no? Sí, així sí, que se vagi a fer. Anem a ficar un tema de Judge. No? Sí. El tema... El Bring It Down, que el Judge jo crec que recull encara prou la influència del moviment skin que va tindre en New York Hardcore. I tant. No? Sobretot de Cromax, de Mosty Front, de Mosty Slow. Sí, jo crec que és un grup que s'apropa molt als Cromax, i bueno, fa una versió de Blitz i sí, no, sí. És significatiu el fet perquè mostra la influència que té el grup de Lloyd, no? Sí, sí, sobretot la camaraderia i de bandes de carrer, no? Sí, sí. Perquè ells eren bastant macarretes també. El Judge. El Mike este de Judge era un... Hòstia. De fet, molts skins anaven als seus grups, als seus concerts, perquè les seves lletres eren bastant fortes i agressives. I després va tindre que rectificar en certes coses que no... Perquè ell era, crec que era, jo ho vaig veure un documental i deia que era un xaval pues, bastant retragut i que estava venint d'un barri xungo i que bueno, pues, les seues lletres eren bastant canyeres amb una forta component social. I clar, molta gent del públic s'ho va agarrar com un element de... Bé, va prendre la lletra, no? Exacte, i després va tindre que... Que era més una frustració que una filosofia. Exacte, això és la paraula, frustració, saps? Bueno, pues ahí va Bring It Down. This hammer of God, this in the rights, has got the Habeu escoltat el tema de judge, o de, lo de jo dic jutge. Jo no sé com se pronuncia. Jo dic judge. Jo, la gent que m'ho diu, no sé què, judge. I jo, què? I jo, jutge. Jutge, tio. Jutge és menjant fregent un jutjat, tio. No, d'un penjat. En un penjat. Bueno, estàvem parlant sobre el tema de l'Straight Edge, no? Que sí, que molt associat a la Youth Club. A Youth Club. I ja, de la conversa que estem tenint mentre estem escoltant el tema de Judge, que estem dient que l'Straight Edge, doncs, que n'hi ha que agafar-se no com un dogma, com s'ho agafen molts, sinó com una opció personal. Jo crec que més que com un dogma, com una moda que han trobat en un moment determinat. Sí, però és que qualsevol moda se converteix en un dogma. Sí, quan, bueno, no té... és el mateix. Quan realment no és una cosa que tu has decidit i que tu la vas construint, saps? Uh-huh. Doncs, a banda que és una moda, se converteix en un dogma, perquè tu ho fas perquè sí, perquè no té cap sentit, no té cap racionalitat, el dogma. Sí, hi ha gent que ha de ser algo en un moment de la seva vida. I ho és. I és això, perquè se troba això que pot ser el diferenciar més d'un grup, i quan veu que la moda això se li ha passat, pues decidís ser, no sé, escoltar el garatge o coses així. I uno no pot escoltar el garatge si l'estalteix, per exemple. Ja. Són dos coses incompatibles. Ja. Sí. Jo, no sé, jo dintre del tema Straight Edge, el que sí que veig, a veure, per una part veig malament els extrems, que és el que parlàvem d'això, i per l'altra part veig, això és el malament que veig, però la part bona és que veig és que, per exemple, un no pot ser Straight Edge, no ho és, però a lo millor sí que hi ha molta gent que amb el tema de l'alcohol se regula bastant, saps? Mm-hmm. Perquè a lo millor no és dir-li a les persones que no acaben de, que no consumisquen del tot alcohol, és a dir, que no consumisquen res, que el rebutgen, sinó que arriben a aquesta autorregulació, que siguin capaços ells d'autorregular-se, és a dir, que si un va a un concert, doncs fa una cervesa o un parell i ja està, i ell se queda igual, o saps? Autocontrol. Que és això, és el que diem, és l'autocontrol. Però és que el que n'hi ha, la mancança que n'hi ha, és que la gent no s'autocontrola. No, és que el concert, jo sé gent que no veu els concerts perquè va toseu, saps? Vull dir, hòstia, vas a veure un grup que et mola i no el veus. I que no el veus. Sí, després per l'hora de lligar en algú, saps? És molt millor no veure el cor, saps? Encara que parega al contrari, que estar desinhibit ajuda a lligar o a tindre relacions. No, jo crec que és mentira, això. I encara que fos cert, és per a plantejar-te-ho també. Sí. Has d'alterar les teues facultats per a fer coses, vull dir. Això podria donar una reflexió molt gran, que quin tipus de persona eres. Jo sé quin tipus de persona som cristians. I com el cristianisme mos aixafa la moral, necessitem l'alcohol per a treure-la de mi. Per a rebentar aquesta moral cristiana que tenim. Perquè és veritat, tio. No? No penseu això? Sí. Jo sí que ho penso, que el cristianisme mos ha creat una moral que no mos deixa fer certes coses. En el sentit de, per exemple, pues amb el tema del sexe, per exemple. Molta gent pensa que si no pren alcohol no és capaç de desinhibir-se sexualment. Mm. Quan, coño, que no pots desinhibir-te per tu mateixa, que tens vergonya d'una cosa que és pròpia de l'ésser humà, saps? Sí, però perquè alhora també la societat ho veu així. Claro, però perquè la societat té una puta moral cristiana. Sí, sí, sí, sí. Absolutament. Bueno, no tenim un tema que parli contra el cristianisme? No ho sé, no ho sé. Que no us escoltem un Straight Edge cristians que hi ha, eh? Sí, sí, home, en Sud-amèrica hi ha algun lloc. A mi això sí que m'assembla un poc xungo. I la pregunta és també, i per què un no pot deixar de ser Straight Edge i no beber alcohol? Ja, és el tema. Sí, no pot ser etiquetes, no? No, però jo crec que una persona, el Straight Edge fora del hardcore, no té sentit. O sea, un tío que... Ni aquí hip-hop Straight Edge. Però, per exemple, un forner, que tindria això que Straight Edge. Ja, però no té res a veure el hardcore, no és Straight Edge, és una persona sana. Ma abuela és Straight Edge. La abuela és Straight Edge. No prendrà, no, però entens el que vull dir. Sí, sí, sí que entens el que te vull dir. No vull formar part d'aquest moviment, però perquè tinc que prendre l'alcohol. Ja, clar. Ja, sí. Sí, jo me veig més així. Jo no consumisc alcohol, ni consumeix drogues. De vegades em faig, pues això, un gote de vi dinant algun dia, que és bo, per al ferro que diem, no, pinya? Jo m'emprenc 13 copes a la setmana. Que diuen que és bo pel meu cor. Ho recomana l'OMS. Jo la veritat és que no consumisc alcohol ni ningú tipus de drogues, però no perquè vulgui formar part de res, sinó simplement perquè a mi, d'entrada alguna, no m'agrada l'alcohol, la cultura que n'hi ha muntada al voltant d'ell, i me n'he de finançar aquesta cultura. Una altra, no m'agrada el sabor de l'alcohol. I una altra, que no tinc clar si l'alcohol és vegà. I com que no vull fallar-ho i no m'agrada el seu sabor... Doncs... No tens clar si l'alcohol és vegà. Clar. Vols dir que li posen greix animal? Sí, per a la fermentació sí. És molt probable. El vi, sobretot. Hòstia, no ho sabia. Aleshores... Sí, tio. Com què? Que no sabia, de veritat. Sí, tampoc ho sabia, tio. Però quan no tinc clar i no m'agrada el sabor, doncs preferís que no jugar-me en aquest sentit. Pues, hòstia, pues... Jo crec que posem un tema, no? Sí, va, posem un tema. Posem un tema. Quin tema posem, Jaume? Tria tu. Jo... Tria la Maria. A veure, posem a... Ja en els 90, els Stinger Fight. Stinger Fight. I quin tema posem de Stinger Fight? Pues el que tinguem. Hardcore Fry, per exemple. Per exemple. Ah, pues posem el tema de Stinger Fight, que és un grup més del revival dels 90 del Joc Fru del que estàvem parlant. Que li molava molt del rugby. Em molava el rugby, que tenia portat. Sí. Claro, Ten Yard Fires... Sí, de 10 yardes, de 10 yardes. De 10 yardes. Exacte. No sé d'on collons eren, però bueno, ahí va. Ten Yard Fires. Acabem d'escoltar Hardcore Pride de Ten Yard Fight, que això, tenia molta relació amb el rugby. Molt bé. I que si no recorde mal, al cantant de Take Care li agradava molt. Ahí per parlar un poc de tot això. Cotilleos, així. Bueno, va. Ara, un altre tema relacionat amb el tema del Joc Cru, que va haver molt enllaçat. Ahí és el veganisme, no, Joan? Sí, no, però amb els Trailers també. Amb els Trailers també, sí. Sobretot a finals dels 80. Dels 80, perquè són els grups com Joc Today, Instead, els que introdueixen la part vegana. Que no sé d'on ho agarrarien. Jo això sí que ho desconec. Jo també ho desconec. Perquè realment abans ni Minor Free ni la penya de Boston parlava del veganisme. Ells parlaven dels Trailers. Home, però per exemple en Anglaterra, no crec que ho agarren d'ahir, però per parlar de tot un poc, en Anglaterra sí que hi ha el moviment anarcopunk, tipo els Active Minds i... Disturb, més Crash, a lo millor, també. Sí, Crash. Conflict, me pareix que també comencen a tractar el veganisme en el lletres. I després també va eixir un grup que va causar molt d'impacte per el seu veganisme macarra. Que realment no sé d'on són, que són els Vegan Rage. No, que feren un... Que em sembla, no sé si la cagaré per tant això perquè no me'n recordo exactament, que tragueren un recopilatori pro veganisme i tot el món parlava un poc, tots els grups parlaven de què és el veganisme, no? I fent campanya pro veganisme, i els Vegan Rage ja promouen el veganisme d'una manera més macarra, és a dir, en lletres en plan, vos hem avisat ja bastants vegades i no vos tornarem a avisar, vos anem a matxacar i amenaçant de mort a vivisectors i molt... Després alguns sectors del veganisme acaben amb el tema de provida també, no? Sí, n'hi ha... Rollo com en els 90, rollo crisi i tot això... Però el crisi no sé si són provida. No? Ah. No ho sé, no ho sé. No, no, no. Jo pensava que sí, que... però tot el rotllo dels 90... que... sí que n'hi ha gent que és... i... sí que n'hi ha gent que és provida. Sí que... Erg, no sabria dir en concret d'Erg Crisis. Sí. Mai. Però també a Anglaterra, sobretot, l'impuls que li dona l'Alfa, tot el moviment del veganisme, totes les accions i l'estètica de la violència, que jo penso que el hardcore és una estètica que llama molt l'atenció, no? com a contracultura. Com a violència, a què te refereixes? Violència en quant... a lletres. Sí, lletres, en quant a estètica, o mostrar que no... és com una espècie d'alternativa al hippie, no? Al moviment pacifista. Ah, vale. O sea, jo és que més que violència diria transgressor. Transgressor, sí. Però també demostren que la gent no es deixa xafar, no? Que, ja. Que és activa i combat. Ja. Sí, lo de l'ALF no, se m'ha passat, però l'ALF està molt actiu en els 80 i bueno, en els 90 també. Bueno, en Anglaterra. Pues ara posaríem un tema de Crucial Youth, perquè són un dels grups que tot el tema este d'un altre element que parlaríem des del PMA, de Positive Mental Attitude, i del Crucial Youth parlen molt sobre, les seves lletres parlen molt sobre molt el positiu i això, l'actitud positiva, sobre les coses i això, que també és un dels elements molt importants en el Youth Group, no? Sí. Sí, no? En vez de l'antitud, no? I sí, no el és futuro, el constructiu, sempre l'esperança en lo constructiu. Que no hi ha futur a construir el futur. El primer futur. Un altre futur, és possible. Bueno, fiquem un tema que n'hi ha per ahí una adaptació de l'equip A i que mola. Mister, me and Mr. Teo. Ahí va. We'll be right back. I haveu escoltat el tema de... Mr. Dede. De Crucio Yo. De Crucio Yo. Oscar de Martens. De Crucio Yo. Va. Algú m'ho diria, tens. Va, estàvem parlant d'un altre element molt important del fruit, que és el PMA. I... Que no és una marca de iogurt. Que no és una marca de iogurt ni de llet. De Pasqual. I què és? El PMA és... ¿El partido de qué? Policía Militar Anarquista. Yo pensaba que era el partido militar anarquista. Ah, sí. Igual que en el Warrior. Bueno, pues tiene muchas interpretaciones realmente, ¿sabes? Y bueno, ¿qué dirían del PMA, piña? Hola, yo me considero una persona positiva. ¿Tú te consideras positivo? Sí, me considero un PMA. ¿Un PMA? Sí. No sé, porque pensé que ni hacen que... No sé, que la primera impresión que siempre se dude de una persona y sin a lo mejor que es violenta, ¿no? O que a lo mejor es macarra, ¿sabes? Siempre, pues, me echen que fuig, ¿no? De esos comportamientos, pero yo pensé que esas personas tienen ese comportamiento, pero siempre pensé que también tienen uno, un altre, ¿no? Que es la seva part bona. Y, no sé... Pensé això, que la majoria, molta gent té la seva part bona i la seva part roïn. Yeah. Però sempre m'agrada pensar que tenen la part bona, no m'agrada pensar en la roïn, saps? Intentes voler les coses bones a les coses. Clar, a les persones. Yeah. Jo crec que en certes coses, per arribar a un consens i una negociació, has de voler les coses bones. Si no veus les coses bones, és a dir, veus els punts en comú, clar, que tens amb l'altra persona, que pot arribar a un consens, és bo, no? Però hi ha vegades que hi ha certes persones que no pots arribar a cert consens. És dir, mira, jo no vaig a canviar, has de canviar tu, saps? Clar, és si que... no canvies tu, anem a tindre un conflicte greu. No, és violent, però vull dir, per exemple, les... A l'hora de cedir a les institucions i a l'Estat. No se pot cedir a l'Estat fins que no hi hagi realment una... fins que no hi hagi un reconeixement dels drets socials i humans, tio. Els drets, per exemple, de les persones en tot estat democràtic entre cometes, estan sent xafats, saps? I vull dir, fins que no hi hagi realment un cessament per la seva part, no pots arribar a cap acord. És a dir, que això dels acords també... Volen les coses positives per arribar a acords falaços, saps? Sí. I és que és això, vull dir, el que estan dient, no, que si jo no veig la part positiva, no, del que estan comentant abans, jo... Hi ha una sèrie de bases de les que jo, per a mi, són innegociables. Ja, està clar. I a partir d'ahí, pues... A partir d'ahí, jo... El tema este del positive mental attitude ho veig més com una filosofia personal també. En el sentit de que en tu mateixa pues te poses unes expectatives just límit, te poses com unes expectatives que tu sempre intentes pues anar fent i anar superant, perquè vull dir no, pues totes les coses, si no te generes incentius i te motives tu mateixa, sí, pues no mai aconseguiràs res, saps? Vull dir, és molt bonic arribar i no dir jo no puc, saps? No puc i no vaig a fer-ho. Clar. Saps? És que jo crec que la joventut d'avui dia això no, però no se ho fa. Jo crec que això també és un element interioritzat de l'educació. Yeah. El sentit de no poder, per exemple, autoaprendre, saps? És a dir, dependre de certes coses i que... Comença tu. No, també jo crec que influeix molt com... no ja a nivell institucional, sinó com han educat en casa una persona. Perquè també. Jo treballo en l'ensenyament igual que tu i he pogut veure per això. Gent que, clar, té l'autoestima baixíssima, però per què? Pues perquè ja des de casa se li ha dit que ell no podrà ser res mai. Ja, això és un component també. I tot el que s'interioritza quan eres un xiquet... Sí. Jo el que trobo és això, que ja, per exemple, en l'escola, el que sí que s'ensenya, no s'ensenya a autoaprendre, saps? És a dir, no se li intenta traure als nanos les seues pròpies estratègies per a que ells puguin anar tirant a poc i vagin autoaprenent. No, és com és com si foren pues, borreguells, no? Que els has de donar ja la major part de l'aprenentatge ben masticat i ells el que fan és simplement digerir-lo, però no saben com masticar. Ara, i el problema és que... No saben com treure's els recursos que ells ne tenen molts. Hòstia, és que tenen molts, que les persones tenen molts recursos. Però el problema és que ells ja s'han acostumat a ser així també. I no volen ser d'una altra manera en molts casos. Ja, bé. Bueno, jo te parlo, per exemple, dels nanos que tinc jo de 6 anys. Vull dir, clar. Que no són conscients també de lo que volen ser. Clar. Sí que són, lo que veig que són conscients és que quan es digue, quan s'alcen de la cadira és no d'alces de la cadira. Quan es diuen que volen parlar algo, calla que ara no estem parlant d'això, anem a fer això, saps? Tot aquestes coses que a poc a poc, que són coses quotidianes que se van fent, fan que al cap de molts anys en l'escola te n'adones que tu, este és el teu lloc i no pots sobrepassar-lo, en el sentit de que, no sé com explicar-ho, saps? Però bueno... Si no, i... Que igual és una puta merda, home! Que pot haver més prestigi a les escoles! Jo, jo crec que en l'escola. En una altra escola. Jo crec que quan els teus nanos de 6 anys arriben a mi amb 16, el problema que hi ha és... Anem a negociar això, com ho fem? No negociem res, dius-ho tu i ja està. Clar, no... Ja, sí, però... Jo penso que és més que la gent aprenga a ser assertiva, sense passar-se, sense ser un soco i que al final tots s'aprofiten de tu. Exacte. Jo penso que l'actitud positiva, com ho comprenc jo, saps? Jo tampoc tinc un seguiment de moviment ni res, però sí que és una manera de veure fins a quin punt un és coherent o com les personalitats monolítiques no porten a ningú lloc, no? El que parlàvem abans de si jo sóc estrellet només com una etiqueta o... No sé, jo ho veig així un poc com a una autorreflexió i escoltar els demés només per benefici del dubte, no? De dir, bueno, a veure què diu, perquè a lo millor no estic comprenguent-lo i en aquest sentit sí que n'hi ha que ser assertiu o ja, positiu, sí. No? Per a construir amb els demés. Jo això és molt, molt important i sobretot en la societat d'avui, perquè, i sobretot perquè, si us doneu compte, avui en la societat globalitzada que vivim, és a dir, les visions culturals se multipliquen d'una forma que a lo millor tu penses d'una forma, però del teu costat, és a dir, entén la subjectivitat que té, és que és molt diferent a la teua, saps? I has d'entendre-la ell també per... Has d'entendre com veu ell les coses per poder entendre la persona i llavors a partir d'ahir arriba un acord, saps? Això que, el que dius tu és molt important. Sí, però també, ara vaig a contradir-me un poc, perquè moltes voltes quan tens experiències polítiques o amb els veïns i intentes construir alguna cosa, sempre al final és que acabem cedint si som nosaltres, no? Nosaltres, vull dir, la gent que al final té una ideologia més constructiva, això també pot ser un problema, clar, entonces estem ahí un dilema... Això és perquè som cristians. És un cisma. És la filosofia de si te pega una vegada, posa l'altra galteta, saps? Ah, sí. Que jo que sé. Sí. Com està educada la gent, no? Que la gent pues, tampoc sap ser lliure ni sap sentir que, per exemple, algú que veuen que és una bona persona, miren de com se poden aprofitar d'ell. Yeah. I algú que veuen que, és a dir, no posaré una cooperació i que després explicaré per què no sap ser lliure també en aquest sentit. Sinó de això, quan un és bona persona intenten aprofitar-se ja al màxim, quan un és un cabró intenten ser el seu amic, no? És a dir, la gent no fa les coses perquè veu de manera objectiva que no deu fer-les, no? Sinó perquè, com ho prohibís-me-ho i no ho faré, però no m'ho digues d'una altra manera que no sigui prohibint-me-ho perquè sí que ho faré. Yeah. Saps? Això, en aquest sentit, me refereix al fer de no saber que... no saber ser lliure, no? És a dir, no vagis... No, a la gent no li diuen... no vagis a 80 per dins del poble perquè pots atropellar algú i rebentar-lo. No, és, quan te cau una multa de tants euros per no anar a tal velocitat és quan aprens a fer-ho. Ja, aprenem molt dels aprenentatges que tenim d'aprenentatge error. Sí, sí. La majoria part dels aprenentatges. Perquè encara no som bastant intel·ligents, sí que ho som, però no ho sem perquè no ens anticipem. Però bueno, el dia que ens anticipem, jo crec que serà tot tan avorrit i tan perfecte, no? Sí, però és també el que parlem és ja l'avortament, no? Sempre l'Estat ho ha de solucionar tot, ja, no? No raciocineix tu res. Ja, bueno, Posem un tema ahí. ¿Quin tema posem, Jaume? Pues queden, en la llista queden tres grups, un, dos i tres. Jo posaria Flor Punch. Flor Punch? Vale. ¿Quin tema posem de Flor Punch? Pues... si voleu saber-ho, en la pausa després ho sabreu. Perquè no tenim ni puta idea de quina anem a posar. Ahí va, Flor Punch. Come on! Bueno, fins aquí ja el programa d'avui. Sí, s'acaba ja. Ha estat un programa molt reflexiu, massa diria jo. Sí. Normalment no fem els programes massa... Avui jo crec que s'haurem avorrit, ja s'ha acabat. Sí, però bueno. És que si escoltes els altres programes, se fan molt imbècils, saps? Sí. Sí, fem molt imbècils. Pues clar. I bueno, pues... bueno, el tema que hem posat de Flor Punch era el tema de Answer. I no res, fins així... el programa d'avui, esperem que us hagi agradat. Si no sabíeu el que era tot això del Joc Cru, de les trades, veganisme, positivament d'actitud, ja sabeu alguna cosa. L'altra la investigueu vosaltres. L'altra la investigueu vosaltres. I si voleu conèixer més grups de Joc Cru, pues, poseu en el Google o en el... en el... l'ASTFM. No, hòstia, en la pàgina esta de... la Wikipedia Joc Cru i... i a partir d'ahí pues, ja podeu indagar. I res, anem a deixar-vos amb un tema de KGB. Ja trencant amb el Joc Cru. Trencant amb el Joc Cru totalment. I seguint la tradicional despedida punt del programa. Un tema de KGB, el de Treblinka. ¿Vale? Que podem dir. Res, que té una línia de baix molt bona. Sí, i cachuparlo. I cachuparlo. I és una paraula andaluza, ahí. Tamamonao. Tamamonao. Venga, ahí va.